Maar kan hem dan niet bij een ploeggenoot krijgen. En dan is het weer oppassen op de uitbraak van de Kroaten. 1 minuut extra erbij. Die 1 minuut is nu ingegaan. De overtreding van Van Dijk. Nee, zegt Kovac. Oh, is dat geen overtreding? Dat is toch merkwaardig. Maar Nederland mag door. De Kroaten woedend. Slechte aanname. Maar dan is Bergwijn de bal weer kwijt. En is daar de uitbraak. Oh. Hij komt van eigen helft. Dus hij kan door. Is geen buitenspel voor Petkovic. Maar Ake is hem op snelheid de baas. Je concludeert het heel nuchter en rustig. Ik stond op het punt om naar beneden te springen om de boel daar te gaan blussen. Maar het lukte allemaal net, laten we het zo zeggen. Ik zag Petkovic daar afgaan op de vierde treffer. Nu Nederland weer met Bergwijn aangespeeld in de rechterhoek. Moet het beter doen dat hij het net deed. En dat doet hij, want hij sleept er een corner uit. Dus een hoekschop voor Oranje in deze laatste minuut van de extra tijd van de eerste helft van de verlenging. Het is een mond vol, maar ik begrijp wat ik bedoel. Dalic is boos. Die wil dat er wordt afgefloten door scheidsrechter Kovac. Maar deze hoekschop gaat toch echt nog wel worden genomen door Cody Gakpo. Van Dijk in de 16, Weghorst daar vlakbij. Levert dit dan toch nog de 3-3 op. De hoekschop komt terecht bij Van Dijk. Die kan niet koppen, bal uitverdedigd door Kroatië. Geertruida houdt hem in de ploeg en dan fluit de scheidsrechter af voor het einde. De eerste helft van de verlenging zit erop. We zien Zlatko Dalic. Die is buiten zinnen van woede over wat er net gebeurde. Maar hij kan de hartslag laten dalen. Want Kroatië staat met 3-2 voor. En er kan even wat worden genuttigd. Hoop dat jullie, jongens, neem even een slokje voordat we zo meteen verder gaan. Met het oog op morgen zou nu zo ongeveer beginnen als het journaal was afgelopen. Maar we blijven nog even bij de wedstrijd. Als de stand zo blijft na de verlenging, dus als de Kroaten winnen met 3-2... of misschien wordt het nog wel erger voor Oranje, dan begint het oog meteen na deze wedstrijd. Dat zal zijn zo rond 18 over 11. Nou, komen er alsnog strafschoppen, dan gaat het oog ook beginnen. Maar dan online via nporadio1.nl en de NPO Radio 1-app. Maar zoals het er nu uitziet, begint het oog direct na deze verlenging. Ja, want strafschoppen, dat zal Oranje natuurlijk kosten wat het kost willen voorkomen tegen de Kroaten. We kregen zo de tweede helft dus in die verlenging in de Rotterdamse Kuip. Arman en Jeroen, wat gebeurt daar nu in dat stadion? Voorlopig, ze staan even om een cirkel, de beide elftallen om elkaar heen, om nog wat laatste moed in te praten, waar wij hier nog een discussie hebben over die goal van Petkovic en de rol van Bijlo daarin. Ja, het zou, zei jij Jeroen, fijn zijn als hij een keer zo'n bal pakt. En zo is het ook wel. Hij komt er dus net niet bij. Nou, Noppert met die lange arm had het misschien wel gekund. Maar die heeft dan weer wat langer tijd nodig om op de grond te liggen. Omdat hij simpelweg wat langer is dan Bijlo. Die dus niet een hele fijne avond beleeft. Mede dus door die 3 schoten die hij op zich af zou gaan. Allemaal in het doel belanden. Het duurt best lang voordat die tweede helft wordt ingezet. Want normaal zie je dan toch snel wisselen en we gaan weer door. Maar Kovac die laat het nog even op zijn beloop. Er mag nog even wat worden gezegd door beide coaches en door de spelers onderling voordat we verder gaan. Maar dat moment lijkt nu toch aanstaande. Beide elftallen gaan weer richting, gaan de stellingen weer innemen. Bijlo en Livakovic op weg naar hun doel. Gaan zij nog een rol krijgen straks in een eventuele penaltyreeks? Of wordt het toch nog beslist in de verlenging? We gaan het zien. Nog een kwartier gaan we in elk geval voetballen. En dan misschien nog wel strafschoppen nemen ook. Voorlopig heeft Kroatië de beste papieren op het spelen van de finale van de derde editie van de Nations League. Door dus die goal. Zo even gemaakt door Bruno Petkovic. Martin de Roon is in de ploeg gekomen bij Oranje. Om in ieder geval wat tegenwicht te bieden op het middenveld. En ook Malasia gaat erin komen. Dus even kijken wie er dan uitgaan. Ake zal waarschijnlijk aan het eind van zijn krachten zijn. Die zie ik inderdaad niet meer binnen de lijnen staan. Logisch, die speelde nog een Champions League finale. En daarna waren er nog enkele festiviteiten. Onder leiding van onder meer de heer Grealish. Dat was wel een feest om te volgen op onder meer Twitter. Ja, Malasia in plaats van Ake. En de Roon in plaats van, nu zie ik het niet meer, was het Koopmeiners die eraf ging? Gakpo is eraf gegaan. Ja, dus deze elf die nu binnen de lijnen staan, die moeten de meubelen gaan redden voor Nederland. 3-2 achter met nog een kwartier te spelen. Een plaats in de finale van de Nations League staat op het spel. Nederland, traditioneel sterk in dit stadion. Maar kan Nederland nog één keer boven zichzelf uitgroeien? Kan Nederland nog één keer de schade repareren? Ja, dan heb je penalties en dan ben je nog steeds nergens. Dus één goal, dat is misschien niet eens genoeg. Laten we daar maar wel mee gaan beginnen. Want zonder die ene komt die tweede al helemaal niet. Jij was goed in rekenen, hoor ik vroeger. Dat is inderdaad een rekensom waar ik geen spel tussen kan krijgen. De ingooi komt er voor het Nederlands elftal. Die wordt even teruggespeeld naar Koopmeijer. Is hij dan nu ook verdediger geworden? Nou, ja, ik denk het wel. Want Van Dijk is nu voorin gaan spelen. Naast Weghorst. Dus Van Dijk als tweede spits. Dat is dan plan D. Dat ook al plan B was, als u nog begrijpt wat ik bedoel. En dan wordt het centrum van het Nederlands elftal nu gevormd door Teun Koopmeijers en Frenkie de Jong. Nou ja, of dat echt zo is, dat wacht ik nog even af. De stellingen die vooraf waren bedacht voor deze wedstrijd, die zijn in elk geval losgelaten. Dat is wel een ding dat zeker is. Martin de Roon heeft de bal in de middencirkel. En via Geertruiden gaat het naar voren. Ja, het wordt dus inderdaad weer dat opportunisme. Zoals we ook zagen in de slotfase van de wedstrijd. Dat leverde toen de gelijkmaker op van Noah Lang. Nu komt er een vrije trap voor Kroatië. Weghorst maakt zich ontzettend boos op de scheidsrechter. Dat hij het in zijn hoofd haalt om deze duw van Weghorst te bestraffen met een overtreding. Het is licht duwtje op het achterhoofd van zijn tegenstander van Erlic. Maar genoeg voor Kovac om dus te bestraffen met een overtreding. Ja, Weghorst verloor onlangs een finale van de FA Cup met Manchester United. Nu lijkt hij een halve finale te verliezen. Maar hij heeft nog even tijd om zichzelf nog een keer onsterfelijk te maken. Zoals hij ook al deed toen tegen Argentinië. 13 minuten nog op de klok. De Kroaten nog met het applaus. En de Nederlandse fans zijn maar weer eens heel stil. In de hoop dat ze straks nog een keer kunnen juichen. Ja, ik heb het eventjes opgeschreven voor de totale duidelijkheid. Bijlo uiteraard op doel. Geertruida, Frenkie de Jong, Koopmeijers. En dan op links Malasia. De Roon als controleur daar kort voor. Daar weer voor Wijnaldum. Op de flanken nu Bergwijn en Noah Lang. En in de punt van aanval naast elkaar Wout Weghorst en Virgil van Dijk. En dus de lange bal nu van Bijlo. Van Dijk verlengd. Maar de bal kan niet worden gewonnen door Lang. Nog door Wijnaldum. Vervolgens op het middenveld Modric. Die wel eens zijn duel wel wint. Dan gaat er een Kroaat onderuit. En er wordt ook voor gefloten door de scheidsrechter. Dus een vrije trap voor Kroatië. Een metertje of 10 over de middenlijn. Bij Oranje. Ja, wat gelatenheid. Dus kennelijk was daar wel echt iets aan de hand. Op het moment dat Pašalić werd geraakt. Pašalić, maker van de 2-1. Alweer een heel tijd geleden. Vrije trap Modric. Goed neergelegd. En Bijlo. Dit is een echte redding. Een goede redding. En dan moet hij nog handelend optreden op de rand van zijn eigen 16 meter gebied. Maar dat deed hij heel knap. Hij voorkomt de 4-2 van Vlašić. Maar Kroatië blijft aan de bal. Aan de linkerkant nu is het Pašalić. Buitenkantje rechts gegeven. In de 16 is het Maier. Die buitenspel staat. Ja, dat is het. Loopt nog even weg met de bal. Krijgt een duw van Frenkie de Jong. Maar de Jong heeft de bal nu te pakken en gaat hem heel snel naar voren schieten. Want Nederland moet vooruit. Nederland moet naar het doel van Livakovic. Weghorst verlengt de vrije trap. Bal komt terecht bij Van Dijk. Die wil hem neerleggen voor Bergwijn. Maar die is er dan al langs. En zodoende heeft Kroatië de bal weer terug. Maar geloof me, het gaat hectisch worden in de komende 12 minuten. Dat verwacht ik ook. Zeker als die 2-4 uitblijft. Want die Kroaten gaan ook nog wel kansen krijgen. Dat zagen we zo even. Dat gaat nog wel vaker gebeuren. Livakovic met de lange haal richting Petkovic. De eenzame strijder nu voorin. Die wat steun krijgt van Maier. Maar het wordt een ingooi voor het Nederlands elftal. 109 minuten gespeeld. 2-3 de stand. En de bal weer naar voren. Gakpo er dus uitgehaald door Koeman. Enigszins wel opvallend. Maar hij wil de lengte benutten. Voorin van Van Dijk en van Weghorst. Daarom dan maar Gakpo, kind van de rekening. Wel iemand die makkelijk kan scoren. Had je misschien ook kunnen laten staan. Livakovic neemt tijd. Weghorst die probeert hem aan te zetten. Om wat meer spoed te maken met deze doeltrap. Of het is een uitworp. Daar kiest Livakovic voor. En die bal belandt dan al heel snel bij Modric. Die toch ook niet meer gewend is om zo lang op het veld te staan. Bij Real Madrid wordt hij altijd wel na een uur of 70 minuten max gewisseld. Bij Kroatië wordt hij nooit gewisseld. Mag hij alle blijven staan? Is hij de man om wie alles draait? Nu probeert de Roon de bal in het 16 meter te brengen. Lukt dat? Nee. Frenkie de Jong vangt de bal wel op. Centrale verdediger dus op zijn eigen helft. Lange bal naar Bergwijn. Komt niet aan de bal. Makkelijk het kopduel gewonnen door de Kroaten. Voorlopig werkt het plan nog niet echt. Maar nu zou het kunnen. Bergwijn is los. Bergwijn op Livakovic. En uit de rebound. De goal bezig. Noah Lang bijna voor een tweede keer. Voor een leeg doel. Wint hij het zijnet. Dit was de kans op de 3-3 Eerst Bergwijn. Een razend knappe redding van Dominik Livakovic. Die daar snel op de grond ligt en met zijn voet de redding brengt. Dan is de kans niet makkelijk voor Lang, maar toch makkelijker dan die 2-2. En nu schiet hij hem helaas aan de verkeerde kant van de paal in het zijnet. Hij staat net ietsje voor de bal, moet het lichaam daardoor nog wat meer draaien om hem tussen de palen te krijgen. Maar het gaat allemaal zo snel. Ja, die fractie van een seconde komt hij dan tekort, maar was er heel dichtbij. Maar dit is dus wel de manier waarop Nederland het moet doen. Het moet vol druk blijven zetten op de Kroaten die de bal hebben. Maar ook nu weer zo makkelijk daaronder uitgespeeld door Modric en consorten. Nu Modric op Maier. Maier dreigt de bal de hoek te spelen, maar gebruikt daar nog Brozovic voor. Maier komt opnieuw aan de bal, maar wordt daarvan afgezet door Geertruida. Maar dan eindigt de paas van Geertruida weer in de voeten van Modric. Toch Nederland dat probeert uit te breken, maar dat wordt weer voorkomen door Perisic. Ook zo'n geweldenaar, echt een topspeler, ondergewaardeerd. Ik heb hem regelmatig gezien spelen bij Borussia Dortmund lang geleden. En toen al met zo verschrikkelijk veel dynamiek. En dat is er nog altijd. Een overtreding gezien door de scheidsrechter. Nee, die ingooi die werd kennelijk niet goed genomen. Ja, toch een overtreding. Vrije trap Nederland. Meter of 10 over de middenlijn. Althans, dat doet Frenkie de Jong voorkomen, want die legt die bal daar helemaal neer. Kan hij de vrije trap meteen nemen. Schept hem in de richting van Dijk. Die moet het duel winnen. Dat doet hij niet. Dat lukt niet. Maar De Roon heeft dan de bal. Gaat er een Kroaat op liggen. Maar die heeft een duwtje gekregen van Martin De Roon. En daar fluit de scheidsrechter vervolgens voor. Dat leidt niet tot begrip bij De Roon. Ook niet bij de mensen op de tribune. Maar wel bij ons. Want wij hebben de herhaling. En zien dat het inderdaad een overtreding was. Dus duurt het eventjes voordat die vrije trap wordt genomen. Het is een lang en bijzonder seizoen geweest, maar dit is toch een wedstrijd die ik toch niet had willen missen. Aan het eind van zo'n lang seizoen. Wat een zinderend gevecht hebben wij mogen aanschouwen hier in Rotterdam. Dat nog niet ten einde is gekomen na 112 minuten. De 2-3 stand in het voordeel van Kroatië. Kan het Nederlands elftal nog een keer een weg vinden? Nog een keer een weg vinden naar een gelijkmaker en naar een penaltyreeks. Modric voor Kroatië. Die zijn zinnen heeft gezet op het winnen van die Nations League. Dat wil hij ongelooflijk graag om afscheid te nemen. Toch met een prijs als aanvoerder van Kroatië. Nadat hij twee keer op een WK al zo dichtbij was gekomen. Bal over de zijlijn. Wie mag gooien? Kroatië. Alle spelers op de dugout leven ook ontzettend mee. Iedereen staat. Springt af en toe het veld. Dat zie ik dan weer niet bij het Nederlands elftal. Nee. Daar zitten ze allemaal. En bij Kroatië zie je mensen zitten op de dugout. Leunen er tegenaan. Rennen af en toe mee. En daaraan zie je inderdaad wel dat zij het misschien nog iets liever willen dan die spelers van het Nederlands elftal. Bal gaat naar voren. Frenkie de Jong verdedigt met hulp van Geertruida. Gaat die bal richting de middenlijn, maar er niet overheen. Bal wordt opgevangen door Lovro. Maier. Balletje binnendoor. Overtreding op Petkovic. Nee, zegt de scheidsrechter. Ja, dan houden ze het niet meer op die bank bij de Kroaten. Ze willen dat die scheidsrechter ingrijpt. Doet dat niet. Nederland kan er geen gebruik van maken, want Kroatië verdedigt alweer. En dus is daar Frenkie de Jong die als laatste man moet verdedigen. Ja, dat is niet zijn allergrootste kwaliteit. Met wat hulp van De Roon komt hij wel uit de problemen. Ja, en die is natuurlijk ook hartstikke leeg. Want die heeft hem meters afgelegd. De Jong daar op het middenveld. Voortdurend achter de bal aangelopen. En nu moet hij dan ook nog verdedigen. En die Kroaten nog altijd mes scherp. Daar komen ze weer via de linkerkant. Met Perisic die maar blijft gaan. Luka Perisic het overzicht, de voorzet. En nu het schot. Nee, nu dan 4-2. Bijlo komt, uitgespeeld. Op de lat. Op de lat geschoten. Ongelooflijk. Pasalic had het kunnen beslissen, maar schiet op de bovenkant van de lat. Na weer een prachtige uitval van de Kroaten. Nu ruimte voor Nederland. Het is een goede bal. En dan ligt het misschien wel open achterin bij Kroatië. Maar heel goed verdedigd door invaller Erlic. En dan komt Kroatië weer. Wat een eindfase van deze wedstrijd. Balletje binnendoor op Maier. Maier kan niet schieten, want daar glijdt Malasia naar de bal. Wel de actie nog, de voorzet. Bal is over achterlijn geweest. Dus hier hoeft niet voor te worden gejuicht door de Kroatische fans. Het blijft 3-2. Maar wat was Nederland dicht bij een definitieve knock-out? Het blijft bij een 3-2 achterstand. Er is nog hoop. Een flintertje hoop. 5 minuten nog in de Kuip. Wat een climax kan dit nog worden. Maar Kroatië is echt weer zo goed als ze waren in de tweede helft. Niet te stoppen. En nu komt alweer een kans voor Petkovic. En een penalty lijkt mij, ja, een penalty voor de Kroaten. Na de overtreding van Malasia. Het was ook bijna niet meer te doen. Ze speelden zo aanvallend. De spelers van Nederlands elftal en de Kroaten speelden het makkelijk uit. Er komt geel voor Malasia. En dus een tweede strafschop in deze wedstrijd voor de Kroaten. Tot grote vreugde van die 15.000 meegereisde Kroatische mensen. Niet alleen uit Kroatië, er wonen er ook een hele hoop in Duitsland. Die zijn in de auto gestapt en hier naar Rotterdam gereden om dit allemaal maar mee te maken. Het laatste kunstje misschien wel van Modric, die zelf de penalty nu mag gaan nemen. Dat laten zijn ploeggenoten dan maar aan hem. Kramaric is gewisseld. Modric eist de bal zelf op om zijn ploeg naar de finale van de Nations League te schieten. Bijlo, die heel vroeg ging bij de eerste strafschop van Kramaric, die een hoek koos en de bal door het midden zag verdwijnen, moet nu kijken of hij een antwoord heeft op de inzet van Modric. En dan gaan we nog een hele bijzondere slotfase tegemoet die laatste 5 minuten. Modric achter de bal, Bijlo op de lijn, de scheidsrechter met de fluit. Hij heeft gefloten, hier is de aanloop en Modric 2-4. En hij viert het feest met al zijn ploeggenoten die van de dugout afkomen richting de hoek van het veld rennen en hem omhelzen. De vaandeldrager van het Kroatische voetbal. De beste speler die Kroatië misschien ooit heeft gehad. Schiet zijn ploeg vanaf 11 meter naar de finale van de Nations League. Ja, dat gaat niet meer veranderen. Kroatië is er. Nederland is kapot gespeeld. We kunnen natuurlijk wel ons afvragen of plan D het goede plan was om te gaan spelen zonder verdediging. Want er was nog genoeg tijd om iets te doen aan een 3-2 achterstand. 1 goal was genoeg geweest. Dit was natuurlijk harikiri van het Nederlands elftal. En daar betaalt Oranje uiteindelijk ook de prijs voor. Het had ook al een paar keer eerder kunnen gebeuren. Denk waar dat schot op de lat. Denk waar een paar andere uitbraken die meer dan kansrijk waren voor Kroatië. En dan is het uiteindelijk Malasia die de overtreding maakt. En hoe zuiver Modric die penalty dan ook weer binnenschiet. Half hoog, precies naast de paal in het zijnetje. Geen enkele twijfel, geen enkele aarzeling. Het is een goal, het is de 2-4. En we moeten ons erbij neerleggen. Kroatië was vanavond de betere ploeg. Kroatië was Nederland vandaag de baas. Het maakte korte metten met die achterstand. Opgelopen in de eerste helft door doelpunt van Malen. Toen zag het er allemaal nog mooi uit. Het werd 2-1 in de loop van de tweede helft. Die verrassende comeback dankzij de goal van Noah Lang. Maar in de verlenging heeft Kroatië de wedstrijd uiteindelijk helemaal naar zich toe getrokken. 3-2 door Petkovic en nu 4-2 door Modric. Heel veel mensen in het oranje zoeken de uitgang. Die in het rood en wit die blijven zitten. Want die hebben iets te vieren. Kroatië gaat hier zondag de finale spelen van de Nations League. En voor Nederland, dat nu nog verwoede pogingen doet om de spanning weer terug te brengen, wacht een tripje naar Enschede. Ah, tegen Spanje of Italië. Dus die twee landen spelen morgen in datzelfde Enschede tegen elkaar om te bepalen wie de tegenstander wordt van Kroatië in die eindstrijd. We gaan straks, als u denkt waar is met het oog op morgen gebleven, gewoon aan het oog beginnen. Als de verlenging zo dadelijk is afgelopen, gaat over 1,5 minuut gebeuren. En dit vind ik wel een mooi moment hoor. Want Zlatko Dalic is wel een man die dit begrijpt. Hij gaat Modric naar de kant halen om hem toch nog een publiekswissel te geven. Hij moet dan aan de andere kant van het veld over de zijlijn stappen omdat hij daar het dichtst bij staat. Maar hij was fantastisch. Hij was weergaloos. Dit was een masterclass. En kijk eens naar het applaus van die fans van de Kroaten. Ik zie heel veel Nederlandse fans ook applaudisseren. Ja, maar dit was, Jeroen, wij hebben ervan genoten. En iedereen die hier naar keek, ik zou bijna zelf gaan applaudisseren, heeft ervan genoten. Onwaarschijnlijk goed, Luka Modric vandaag. Maak jij hem af? Ja, jij gaat nog een keer naar beneden. Als ze 2 keer scoren, roep ik je opnieuw terug. Ik denk het niet. Het is nog maar een minuut. 2-4 en Modric maakt zijn ereronde. Zo zal het toch wel voelen langs die Kroatische fans. Ja, mooi hoor dat Dalic hem dit gunt. Niet altijd even geliefd geweest in Kroatië. Was betrokken bij wat corruptieschandalen. Was nooit altijd de held die hij wel in zijn laatste jaar is geworden. Maar sinds die Kroatië richting WK-finale heeft gebracht. Weer richting de halve finale van het vorige WK heeft gebracht. Is hij echt in de harten gesloten. En zien de fans toch ook dat ze zelden weer iemand zullen krijgen als Luka Modric. En mooi is dit. Livakovic rent nog even naar hem toe. De doelman waar hij nu dichtbij in de buurt staat om hem nog even op te tillen. En om een knuffel te geven. Want zij zagen ook, al zijn medespelers, hoe onnavolgbaar die vandaag was. Wij hebben Frenkie de Jong. En wij vinden Frenkie de Jong allemaal heel erg goed. En dat is hij ook. Maar hij is niet van het niveau waar hij misschien nog wel ooit kan komen. Het niveau van Luka Modric. Die alles vandaag goed heeft gedaan. Er komt nog een vrije trap voor Kroatië. 1 minuut extra tijd. 120 minuten voetbal zijn voorbij. En in die extra tijd wordt er geschoten richting het doel van Bijlo. Maar wel over het doel geschoten. En dus komt er nog een doeltrap. Bijlo die zegt tegen zijn manschappen: ga nou maar naar voren. Ik speel die bal lang. Dat probeert hij ook. Richting Van Dijk. Die kopt de bal door. Nederland krijgt voor de tweede keer in 3 wedstrijden 4 doelpunten om te horen. Dat gebeurde tegen Frankrijk. En dat gebeurt nu tegen Kroatië. Ook zeldzaam dat dat gebeurt. Maar het gebeurt tegen uitstekende tegenstanders. Dat moet gezegd. Terwijl Modric inmiddels zijn eerronde heeft beëindigd. En de felicitaties in ontvangst neemt. En oh, dit is ook een schitterend beeld. Koeman die naar hem toe komt en hem een hand geeft. En hem ongetwijfeld zegt: je was te goed vandaag voor ons. Het was de Luka Modric show in Rotterdam. Kroatië was simpelweg te goed voor dit Nederlands elftal. Dat wel een ander gezicht heeft laten zien dan tegen Frankrijk en Gibraltar. Maar het was niet genoeg om Kroatië af te stoppen. Er komt nog een kans voor de Kroaten op de 2-5. Komt daar de 2-5. Petkovic 2-5. En dan wordt die score nog wat erger voor het Nederlands elftal. Bruno Petkovic bepaalt de eindstand op 2-5. En daar klinkt dan ook niet het laatste fluitsignaal, want het is buitenspel. En dus gaat deze treffer niet door. De Kroaten hebben het zelf nog niet in de gaten, denk ik. Maar het is toch echt zo. Lijkt mij. De vlag zag ik omhoog gaan. Ja, doelpunt inderdaad afgekeurd. Even onduidelijk. Maar de scheidsrechter gaf aan. Buitenspel. Is het ook zo? Nou, het scheelt toch weinig hoor. Daar moet ook nog wel een check overheen komen. Maier zou dan buitenspel hebben gestaan. Dat moet nog worden gecontroleerd door de VAR. Of dat inderdaad het geval was. Is die check inmiddels voorbij of niet? Ik zie het nog niet. Maar er moet wel even gewacht worden door Bijlo. Ja, het is voor de statistieken. Maakt zelf allemaal niet zoveel uit. Want Kroatië gaat toch naar die finale van de Nations League. Maar ja, je moet wel de juiste eindstand hebben. En voorlopig is het nog even wachten tot die juiste lijnen zijn getrokken. Omdat het echt centimeterwerk zal zijn. Wie daar nou precies over dat lijntje stond. Was het Geertruida of was het Lovro Majer, de Kroaten in het stadion? Maakt het allemaal niets uit. Die springen en dansen alsof het een lieve lust is. De shirts zijn massaal uitgetrokken. En worden boven het hoofd geslingerd als een trofee. Als er nog altijd geen uitsluitsel is over die 5e goal. Is het nou een doelpunt of was het buitenspel? En gaan we daarna de wedstrijd nog hervatten. Het Nederlands elftal gaat deze wedstrijd in elk geval niet meer winnen. Maar de Kroaten willen nog wel een feestje. Die hebben nog wel eens zin in het vieren van een doelpunt. Mogen ze dat ook of niet? De scheidsrechter die geeft nu aan dat het buitenspel was. Nee, wat zegt hij? Het was een doelpunt. Of zegt hij gewoon het is afgelopen? Niemand weet precies wat hier nou gebeurt. Hij wijst naar de middenstip, dus dan denk je goal. Of zegt hij gewoon het is afgelopen? Laten we het maar bij het laatste houden. Hij schudt de hand van Frenkie de Jong. Het was geen doelpunt. De eindstand bepaalt op 2-4. Nederland verliest de halve finale van de Nations League. Verliest het van Kroatië. Verliest het van Luka Modric. Speelt zondag de troostfinale. En Kroatië speelt dus de eindstrijd van die Nations League tegen Spanje of Italië. En die wedstrijd wordt morgen gespeeld. U hoorde Jeroen Grutter en Arman Astrodo. Gaan wij snel naar Het Oog vanavond, gepresenteerd door Shaila Sitalsing. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Shaila Sitalsing. Ze hebben gebuffeld en gestrest, gewanhoopt en gezucht. Soms gooiden ze er met de pet naar, lagen ze de halve dag te stoven in hun bed. Het geeft allemaal niks meer. Steek de vlaggen uit, want met twee vingers in de neus of met de hakken over de sloot, ze zijn geslaagd. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Er woedt een titanenstrijd in Brussel met als inzet de wet van Frans Timmermans die bedoeld is om schade aan de natuur te herstellen. We bespreken dit met correspondent Kiesja Hekster. Verder in deze uitzending, politiek verslaggever Wilma Borgman volgde een beladen en historisch debat in Den Haag over Nederlandse wandaden in Indonesië. En Cyrilla van den Donk liet een boek maken over het verzwegen en spectaculaire verleden van haar moeder. Ze is hier met schrijver Marcel Mazen. Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag. Today, woensdag 14 juni. We have yet another tragic shipwreck that took place off the coast of Greece. Een visserschip volgepropt met migranten is gekapseisd voor de kust van Griekenland. Er waren honderden mensen aan boord. An NGO says there may have been as many as 750 migrants on board that fishing vessel. Zeker 79 migranten zijn verdronken, maar dat aantal kan nog oplopen, want er worden nog mensen vermist. De passagiers waren niet beschermd. The Coast Guard says no one on board was wearing a life vest. De route van Libië richting Europa over de Middellandse Zee is een van de gevaarlijkste voor migranten. Dit jaar zijn er al heel veel van hen omgekomen. And this has been one of the deadliest years so far. We've just seen an uptick of people, desperate people, being taken advantage by human smugglers on boats like this. Op TikTok heeft ze meer dan 195.000 volgers, blindfluencer Charda Struik. Hoi, ik ben Charda en ik ben bijna blind en vandaag word ik een chefkok. Ze wil met haar filmpjes laten zien dat ze met nog maar 5% zicht toch veel kan doen. Zoals burgemeester worden van Leiderdorp. Ja, dit is gewoon waar ik heel lang naar uit heb gekeken. De gemeenteraad moet zich straks wel een beetje aanpassen. Kijk, er worden best wel vaak vingertjes opgestoken, bijvoorbeeld. Nou, die zie ik niet. Maar dat zou bijvoorbeeld een griffier zou dat kunnen aantekenen van, nou, ik heb u gezien en of eventjes een seintje geven en mij die namen doorgeven. Dat is bijvoorbeeld een optie. Verder zal ze wel zien. Ik ben wel vaker voorzitter geweest, alleen is Leiderdorp Leiderdorp. En dat vraagt misschien weer iets heel anders. Het was weer wachten op dat ene spannende telefoontje. Dag, meester. Meer dan 192.000 middelbare scholieren die eindexamen hebben gedaan, zaten in spanning. Ja, ik vind het doodeng. Ja, ik ben echt al 5 dagen ben ik echt niet aanspreekbaar gewoon. Ook voor de ouders was het geen makkelijke tijd. We hebben wel de menige hysterische aanval hier thuis meegemaakt met Doris. Ik haal het niet en ik kan het niet. Maar dat is allemaal vergeten als deze woorden klinken. Je bent geslaagd! Ja! Ja! Dank u wel, mevrouw. Yes! Ja, we gaan lekker taart eten. Bij sommige leerlingen kwam de docent zelfs aan de deur om het heugelijke nieuws bekend te maken. Ja, daar is ze, dames en heren! Ze is geslaagd voor haar diploma, Romy! Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Tonight's gonna be a good night, want Jona is geslaagd. Ja, met ze. Oh, ze moet helemaal huilen! En dan gaan we naar de krant van morgen met Robert Baltus. Na 20 jaar intensieve mantelzorgen gaf Twan Mensen zijn moeder een trap. Ik heb haar letterlijk het ziekenhuis ingeschopt, zegt hij nu. Ik schaamde me kapot. Ik wilde iemand van wie ik houd nooit pijn doen, lezen we in Trouw. Hij is niet de enige. Veilig Thuis, het meldpunt voor onder meer huiselijk geweld, kreeg vorig jaar 810 meldingen van verwaarlozing, financiële uitbuiting en mishandeling. In 2019 was het nog geen 700. Twan nam op zijn 16e samen met zijn zus de zorg van zijn moeder op zich. Ze had een hersenbloeding gehad en kon niets meer zelf doen. Vanaf zijn 25e woonde ze bij hem en zijn vriendin in. Het vond hij fijn, maar Twan had ook een gezin. Een echtgenoot, was echtgenoot, had een carrière. 1 op de 10 mantelzorgers is overbelast, zegt Mantelzorg NL. Buren en zorgverleners zien het vaak wel, maar willen het niet erger maken dan het is en dus zeggen ze niks. Maar, zegt Mantelzorg NL, melden is juist het begin van de oplossing voor iedereen. Elektronica-winkel BCC zit in zwaar weer en grijpt hard in. De afgelopen maand is een kwart van het personeel op het hoofdkantoor ontslagen. Ook wil de winkel het met minder vloeroppervlak doen, zegt de BCC-topman in het FD. BCC is met 57 winkels een van de grootste en onderdeel van de groep waartoe ook Blokker en Intertoys behoren. De keten wist het de afgelopen tijd al flink te bezuinigen door hoofdkantoor en distributie bij Blokker te voegen. Toch lieten de laatste cijfers een verlies zien van 21 miljoen. De kosten voor personeel en huur stijgen, terwijl de koopdrift van de consument na corona juist afneemt. De winkels blijven leeg, De baas wil zich meer onderscheiden van online winkels. Hij wil inzetten op deskundigheid en mensen helpen bij hun keuze voor complexe elektronica. Een zware domper voor kinderen die houden van een ritje met een mini-treintje. Ze staan voor een rood sein, schrijft het AD. Inspecteurs van de NVWA bestempelen de door vrijwillige hobbyisten genoemde treintjes als kermisattractie. Dat betekent een hele trits regeltjes dus. En u raadt het al, bijbehorende kosten. Bij modelspoorclub Maasoever Spoorweg in Barendrecht, mooi gelegen in het recreatiegebied langs de Oude Maas, genoten kinderen, opa's en oma's van het ritje. Maar samen met 10 andere spoorlijntjes werden ze stilgelegd. Ze maakten in Barendrecht zelf een risico-inventarisatie en een ingehuurde keurmeester controleerde de zaak. Ze mochten weer open. Ze delen nu hun kennis met de 8 spoorlijntjes die nog gesloten zijn. Wat die keurmeester gaat kosten, dat weten ze nog niet. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En het kan morgen ook een rop of ronder zijn voor de natuurherstelwet van eurocommissaris Frans Timmermans. De veelbesproken wet is bedoeld om iets te doen aan de slechte staat van de natuur. Volgens voorstanders is hij van levensbelang voor de natuur. En volgens tegenstanders kan er door die wet straks geen huis meer gebouwd worden. Zelfs geen windmolen. Kiesja Hekster, correspondent in Straatsburg. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Hallo, de toon van het debat tussen voor- en tegenstanders rond deze natuurherstelwet is enorm scherp, hè? Is ongekend in het Europees Parlement. Heb je dat ooit eerder zo meegemaakt? Nee, het is ook eigenlijk wel best wel een beetje schrikken dat die normaal zo keurige Europarlementariërs plotseling zo hard van leer trekken. En dat valt echt niet mee. Er zijn Europarlementariërs die zeggen dat ze zich bedreigd voelen. Dat voorstanders druk op ze uitvoeren. Of tegenstanders die juist zeggen dat ze zich gechanteerd voelen. Voor en tegenstanders die elkaar echt voor rotte vis uitmaken. Dus nee, dat is ongekend. En ja, dat laat wel zien dat het echt iets op het spel staat. Deze wet, ja, die is heel erg belangrijk. En dat merk je dus aan alle kanten. Ja. Want het is een wet die beoogt de natuur te herstellen. Of de natuur in de slechte staat van de natuur eigenlijk te herstellen. Maar het zijn vooral de christendemocraten, hè, die heel fel tegen zijn. Zelfs voorbij het punt dat ze daar nog over willen onderhandelen. Wat is dat met die christendemocraten? Waarom zijn ze daar zo tegen? Ja, ze zeggen dat als deze wet zou worden aangenomen, dat dan voor heel veel dingen heel erg slecht zouden zijn. Ze zeggen dat ze niet tegen het herstellen van de natuur zijn, maar zij beweren dat er bijvoorbeeld dat slecht zou zijn voor het produceren van voedsel, dat het ook slecht zou zijn voor de groene ambitie, omdat er inderdaad bijvoorbeeld geen windparken meer gebouwd zouden mogen worden op heel veel plekken. En ze hebben zich dus heel erg diep ingegaan. Ze halen echt alles uit de kast om ervoor te zorgen dat die stemming morgen mislukt. Ze hebben dus zelfs een voorstel ingediend waarmee de hele wet verworpen gaat worden. En daarvan zeggen de christendemocraten zelf ook, nou, dat is gebeurd zelden. Dat is zelfs nog nooit gebeurd, zegt onderhandelaar Esther de Lange. Dus ja, het zit ze blijkbaar echt heel erg hoog. En is dat nou echt een inhoudelijk bezwaar? Zijn er echt dingen in die wet waar ze echt inhoudelijk van zeggen, ja, maar dit moet je gewoon niet op deze manier doen, want dat is niet goed of niet effectief? Of is het ook electoraal ingegeven of een politiek spel? Wat speelt hier? Ja, dat de voorstanders van deze wet, dus de Sociaaldemocraten, maar ook de Groenen, die zeggen er speelt hier iets heel anders mee. En die zeggen de Christendemocraten die hebben goed gekeken naar de uitslag van de provinciale verkiezingen in Nederland, waar BBB heel groot geworden is. Ze hebben natuurlijk veel zetels afgepakt van de Christendemocraten. Nou, BBB heeft bijvoorbeeld al aangekondigd dat ze ook volgend jaar willen gaan meedoen aan de Europese verkiezingen. En de Christendemocraten in andere landen, die kijken heel goed naar wat er in Nederland gebeurt. Dus die zijn toch heel erg bang, zeggen de voorstanders, dat heel veel van hun zetels naar die boerenpartijen zullen gaan. En dat zou dan de echte reden zijn waarom ze er zo hard in gaan. De christendemocraten die zeggen dat dat niks hiermee te maken heeft en dat ze eigenlijk dit gewoon een hele slechte wet vinden. En wat vinden ze er dan zo slecht aan? Welke elementen zitten erin die dan werkelijk zo slecht zouden zijn? Ja, wat daar springen eigenlijk een paar dingen uit. Ten eerste zeggen ze dus dat het slecht zou zijn voor de landbouwproductie, omdat er ook allerlei regels in staan die van landbouwgrond ook, dat die ook voor een deel voor de natuur bestemd zouden moeten zijn. En daarvan zeggen ze, dan gaat die landbouwopbrengst dus omlaag. Ze zeggen bijvoorbeeld ook dat er in natuurgebieden helemaal geen economische activiteit meer zou mogen zijn. Dus zoals je zelf al zei, dat er geen huis gebouwd meer zou mogen worden of zelfs geen wind molen. En het is interessant is dat op al deze punten de Europese Commissie onder aanvoering van Frans Timmermans zegt, maar dit zijn echt mythes, hè, wat een beetje een aardig woord is voor dat het eigenlijk leugens zijn. Dus op al die punten probeert de Europese Commissie het tegengas te geven en te laten zien dat het echt niet klopt wat ze zeggen, maar toch houden die Christen-Democraten vol, ja, dit is zo erg, deze wet, daar moeten we tegen zijn. En wat bijvoorbeeld voor Nederland heel erg meespeelt ook, want Nederland kan je best wel de aanvoerder van het verzet noemen, ook in het Europese parlement spelen zij een grote rol, is dat ze bang zeggen te zijn dat deze wet dezelfde soort gevolgen zou kunnen hebben als wat we nu zien met stikstof, dus dat het hele land op slot gaat, omdat de rechter straks gaat zeggen, ja, deze wet die kun je alleen maar op één manier uitleggen, heel streng, en dan zou het hele land plat komen te liggen. En wat halen de Christen-Democraten nu allemaal uit de kast om ervoor te zorgen dat die wet er niet doorheen komt? Ja, dat hangt er een beetje vanaf aan wie je het vraagt. Maar de tegenstanders, of de mensen die voor die wet willen stemmen, die zeggen dus dat er bijvoorbeeld in de commissie die morgen over het lot van deze wet moet gaan beslissen, Christen-Democraten die eigenlijk voor die wet zouden willen stemmen, vervangen worden door mensen die er tegen zijn. De Christen-Democraten ontkennen dat, maar we hebben bijvoorbeeld vandaag van een van die Europarlementariërs inderdaad gezien van de Christen Democraten, dat hij morgen niet komt stemmen, terwijl hij wel lid is van die commissie. Ja, en dat voedt natuurlijk wel heel veel geruchten, dat hij dat misschien niet spontaan heeft gezegd, dat hij spontaan dat heeft bedacht dat hij niet komt, maar dat hij dus door mensen onder druk wordt gezet door de partijvoorzitter om niet te komen en dat die een loyalist gaat sturen. Nou, dat gaat natuurlijk best wel ver. Nou, is morgen dus die stemming in die commissievergadering. Is dat ook meteen een definitieve stemming? Als die wet daar sneuvelt, is die dan ook van tafel? Nee, dan is die. Het hier is zelden iets definitiefs, maar morgen is het wel zo dat als die wet verworpen zou worden, dat zou wel echt heel bijzonder zijn. Want dat zou betekenen dat die wet dus dan eigenlijk weer helemaal terug zou moeten naar de tekentafel. Dat is in ieder geval de inzet van de Christen-Democraten. Van de andere partijen hoor je, ja, zelfs als het in deze commissie niet lukt, dan willen we nog gaan proberen om het met het hele Europees parlement erover te gaan stemmen. Want wat ik net uitlegde over het vervangen van al dan niet loyale Europarlementariërs, dat kan je wel in een commissie doen, maar niet als iedereen moet gaan stemmen, want dan zal iedereen met de billen bloot moeten. En dus de voorstanders denken dat zelfs als het morgen in die commissie mis zou gaan, dat ze het misschien dan over een maand met z'n allen wel zouden slagen om hier een meerderheid voor te krijgen. Maar dit is natuurlijk politiek allemaal ontzettend lelijk. En je wil eigenlijk helemaal niet op zo'n manier je gelijk halen als eurocommissaris op zo'n belangrijk dossier, natuurlijk, als het herstellen van de natuur. Dus wat er morgen ook uitkomt, kan je eigenlijk wel zeggen dat het hele politieke proces zo lelijk is dat het, ja, nou ja, dat is ongekend. Daar begonnen we mee. En nou ja, ik ben dus zelf ook ontzettend benieuwd hoe het morgen gaat aflopen. We gaan het zien. Dankjewel, Kiesje Hekster. Beladen, zwaar, historisch. Die woorden werden gebruikt om het Kamerdebat te omschrijven dat vandaag werd gehouden over de koloniale oorlog tegen Indonesië. Het was de eerste keer dat Kamer en kabinet debatteerden over het grote onderzoek dat anderhalf jaar geleden werd gepresenteerd over dat oorlogsverleden. En in dat onderzoek werd gesproken over structureel en extreem geweld door sommige militairen. In Den Haag heeft Wilma Borgman dat debat gevolgd. Goedenavond, Wilma. Michelle, goedenavond. Verdiende het debat die woorden? Beladen, zwaar, historisch? Ja, ik denk toch wel dat je dat kunt zeggen over zowel de uitkomst van het debat als over de inhoud. Want vandaag lag hier in Den Haag de vraag op tafel: hoe weegt de politiek van nu De verantwoordelijkheid van de politiek van toen, van vlak na de Tweede Wereldoorlog, die leidde tot 4 jaar oorlog. Een vraag waar veel emoties een rol bij spelen en die zich ook afspeelde in een beladen setting. Er zaten veel oorlogsveteranen op de tribune in de Tweede Kamer. En ze kregen daar bezoek trouwens ook van minister Ollongren van Defensie. Dat heb ik nooit eerder gezien. En dat ging natuurlijk allemaal over een geschiedenis die voor sommige Kamerleden nog helemaal niet zo lang geleden is. Luister maar even naar Roelof Bisschop van de SGP. Mijn vader sprak weinig over de emotionele kant van zijn verblijf in Indië. Maar toch merkten we op bepaalde momenten dat het een periode was die diepe, blijvende sporen in zijn leven had getrokken. Sporen die hij levenslang heeft meegedragen en die nu ook deel uit mogen maken van dit debat. Ik dank u zeer. Dank u wel, meneer Bisschop. Ja, dat was Kamervoorzitter Bergkamp. Veel Kamerleden deden dat. Die vertelden over hun persoonlijke betrokkenheid bij die gebeurtenissen. Ze vertelden over een mail die ze hadden gehad of een ontmoeting met iemand die daar heeft gediend met alle leed van dien. En bij het debat denk je normaal gesproken aan elkaar vliegen, afvangen, confronteren. Dit klinkt als een heel ander type debat, hè? Ja, sterker nog, het was misschien zelfs wel nauwelijks een debat te noemen. Het was eerder een collectieve politieke zoektocht naar een balans, naar een soort van evenwicht tussen al die kanten die aan deze geschiedenis zitten, waarbij je aan de ene kant hoort zeggen, wint er nou geen doekjes meer om, erken de misdrijven die Nederlandse militairen hebben begaan, die zoveel leed en slachtoffers hebben veroorzaakt, vergoed ook de schade. En aan de andere kant staat de pijn van Nederlandse militairen die vaak nog heel jong onvoorbereid een oorlog werden ingestuurd zonder opleiding, die zich ook door dat onderzoek waar je het in het begin over had van 1,5 jaar geleden weggezet voelen als oorlogsmisdadigers. Die vinden dat er veel te veel nadruk ligt op het geweld van Nederlandse kant en dat er veel te weinig aandacht is voor geweld tegen de Nederlandse kant. En tussen al die kanten moest de Kamer en kabinet een balans vinden vandaag. Hey, en dat woord wat je net gebruikte, oorlogsmisdadigers, dat begrip oorlogsmisdaden, dat ligt nog altijd heel gevoelig. Ja. Gebruikt het kabinet die term nou ook? Een deel van de Kamer drong daar wel op aan. Dat deden D66, de ChristenUnie, de SP ook bijvoorbeeld. En Rutte heeft daar wel op gehint dat je de handelingen van toen misschien nu best als oorlogsmisdrijven kunt kwalificeren. Maar hij heeft een juridische redenering om die term toch ook weer niet te hanteren nu. Want het verdrag van Genève dat die kwalificatie regelt, die kwalificatie oorlogsmisdrijven, dat verdrag bestond nog niet ten tijde van de oorlog. En dus bestond die kwalificatie oorlogsmisdrijven ook nog niet, was ongeveer de redenering van Rutte. En dat laat nog even onverlet dat die misdrijven inmiddels ook verjaard zijn. Maar Corine Ellemeet van GroenLinks, die sprak Rutte daarop aan. Het gaat er mij op geen enkele manier om militairen nu nog te berechten. Dat is niet eens mogelijk, want het is verjaard. Maar waar het mij wel om gaat, is dat we zorgvuldig moeten zijn. Ook als het gaat om dit onderdeel van de geschiedenis. En dit waren de feiten. Dat nota bene alle militairen die naar Nederlands-Indië gingen, Indonesië, om daar te vechten, een boekje meekregen met alle internationale verdragen. Zeker. Met als boodschap, bestudeer dit, want dit is het oorlogsrecht waar jij je als Nederlands militair aan hebt te houden. Dat zijn allemaal, ja, gronden waarop je dus kan concluderen dat je in die tijd ook kunt spreken over oorlogsmisdrijven in die tijd, dat is een feit. Ik weeg het anders, omdat ik anders weeg ook 1949 en het verdrag van Genève en het karakter ook van dit conflict. Daar zit denk ik het verschil van opvatting. Maar goed, voordat mensen thuis denken die Ellemeet en Rutte hebben ruzie over de vraag of het oorlogsmisdaden waren, volgens mij gaat daar de discussie niet over. De vraag is inderdaad, even voor de kijker thuis, kun je het ook juridisch terugwerkend zo omschrijven? En dat heeft over, dat zegt ook iedereen terecht, geen betekenis, omdat het verjaard is. Dus het is in die zin een belangrijke discussie, maar die geen materiële werking heeft. Dat niet mensen denken, die Rutte of Ceder zijn het oneens over de zwaarte van de feiten. Daar is geen discussie over. Nee, daar is geen discussie over. Niet over de discussie met Ceder, niet over Ellemeet. Er is alleen discussie over die term. En die term wilde Rutte dus niet voor zijn rekening nemen. Oké, dus niet die juridische betekenis geven aan dat begrip. Toch deed Rutte wel iets anders. Hij erkende 17 augustus als de officiële onafhankelijkheidsdag van Indonesië. Ja, en dat was toch ook wel echt een bijzondere volgende stap die we misschien met terugwerkende kracht historisch mogen noemen uiteindelijk. Want officieel was de onafhankelijkheidsdag van Indonesië nog de datum volgens de Nederlandse norm. December 49. Maar sinds vandaag is dat dus ook officieel het moment dat Indonesië zelf die onafhankelijkheid uitriep, zei Rutte. Nederland erkent 17 augustus volledig en zonder voorbehoud. Wij zien de proclamatie eigenlijk als het historische feit. Ik was zelf een aantal jaar geleden bij de Indonesische ambassadeur te gast en mocht daar ook mee eten en een toespraak houden. De koning stuurt jaarlijks een felicitatietelegram op 17 augustus. Ik ben heel graag bereid om te kijken hoe kun je nou samen erkenning geven aan die Indonesische onafhankelijkheidsviering, ook in het licht van dit onderzoek. Ja, een stap zette Rutte, maar iedereen erkende ook vandaag wel dat het hiermee niet afgelopen is. Dit debat is echt een komma en niet een punt. Mooi, dankjewel Wilma. En tot slot nog heel kort ander nieuws. Want terwijl dit debat gaande was, kwam de NOS met nieuws over Eerste Kamervoorzitter Jan-Anthony Bruin. Ja. Er zijn klachten dat hij zich grensoverschrijdend zou hebben gedragen tegenover ambtenaren. Heeft dit nog enige betekenis voor zijn kansen of ambities om herkozen te worden als voorzitter van de Eerste Kamer? Ja, misschien wel voor de kans om herkozen te worden, maar niet voor zijn ambities. Ah. Want hij heeft vanavond overleg gehad met de fractievoorzitters in de Eerste Kamer en heeft na afloop een verklaring uitgebracht dat hij betreurt wat er gebeurd is, dat hij zich gerealiseerd heeft, zeg ik maar even in eigen woorden, dat het allemaal niet goed is gegaan en dat hij beterschap heeft beloofd al enige tijd geleden. Daarna zijn er geen opmerkingen meer geweest, staat in die verklaring. Maar Sheila, ik denk dat zal moeten blijken of het hier ook echt bij blijft. We gaan het zien. Dank je wel, Wilma Borgman. Toasting, making it all okay. When I come back down, it doesn't feel the same. Now I'm sitting around waiting for the world to end all day. 'Cause I couldn't leave you without a try. You break me, then I break my rules. Last time was the last time too. Dat was Chemical van Post Malone. En na de dood van haar moeder kwam Cyrilla van der Donck erachter dat ze eigenlijk helemaal niets wist van haar moeder. Niet eens haar echte naam of het land waar ze vandaan kwam. Samen met schrijver Marcel Maassen ging ze op zoek naar het ware verhaal. En die zoektocht leidde tot een boek, wat mama niet vertellen kon. Welkom, Cyrilla van der Donck. Dank je wel. En welkom, Marcel Maassen. Goedenavond. Cyrilla, jij had een goede band met je moeder, toch wist je hoegenaamd niets van haar. Haar naam niet waar ze vandaan kwam, niet wie haar ouders waren. Hoe kon dat, dat je zo weinig wist van je eigen moeder, terwijl je wel met haar bent opgegroeid? Mm-hmm. Ja, hele goede vraag. Voor mij was dat heel normaal. Mijn moeder heeft me altijd heel veel verhalen verteld van vroeger, dat wel. Mm-hmm. Alleen dat waren sprookjesachtige verhalen zonder zonder data, zonder plaatsnamen, zonder familienamen. En als ik doorvroeg van, ja, maar waar dan, mama? Of wie was dat dan? Hoe heette ze dan? Dan werd ze boos op mij. En daar had ik geen recht om daarop door te vragen. En ze zei altijd, dat is mijn verleden, daar heb jij niks mee te maken. Dus ze sloot het een beetje af. Ja, en dat heb ik eigenlijk altijd ook zo ervaren en geloofd. En wie dacht je dat ze was? Wat was het verhaal wat je in je hoofd had over je moeder? Nou, ik dacht heel simpel dat ze was wie ze vertelde dat ze was. En dat was een Nederlands kind, gestolen door Duitse mensen in Amsterdam. Tijdens de Olympische Spelen in 1928. Als baby gestolen. Als baby gestolen. En opgegroeid in het oosten van Duitsland bij deze adoptieouders, waar ze altijd zielsveel van gehouden heeft. In een prachtig huis met 4 tuinen. En dieren. En ze moest gedichten voordragen. En ach, allerlei verhalen. Dat was heel kleurrijk, heel mooi, heel gelukkig. Dat was het sprookje wat ze vertelde. Dat was het sprookje. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En wat heeft gemaakt dat je besloot om een zoektocht te beginnen naar wat er waar was van al die sprookjes die ze vertelden? Nou, sowieso waren de sprookjes, daar zaten ook wel wat gruwelijke elementen in. Zo, mm-hmm. zo is haar ouders op haar 11e kwijtgeraakt. Maar, en nou ja, er is daarna van nog heel veel gebeurd. Ze heeft in kampen gezeten, ze heeft bij boeren gewerkt, maar altijd op onbekende plaatsen. Mm-hmm. En toen, even kijken, wat... help. Ja, nee, ja, want je ging uiteindelijk dat zoeken. Je ging uiteindelijk uitzoeken of dat klopte. Inderdaad, ze is in 2015 overleden. En toen had ik zo van, ze zei altijd, die eerste 11 jaar van mijn leven hebben mij de kracht gegeven om alles wat daarna kwam te doorstaan. En toen dacht ik van, nou, misschien kan ik nog iets daarvan terugvinden. Misschien dat huis, heel naïef gedacht. Misschien kan ik het huis terugvinden. Misschien nog ergens een schoolfoto waar dus ze op staat. Na haar dood. Toen dacht jij, ik ga wat van die mooie dingen opzoeken. Ja, dus dat was het. En ik dacht altijd van, nou, dat moet mogen. Ja, en Marcel, jij kende Cyrille al heel lang. Hè? Jullie zijn oud-studiegenoot, geloof ik. Ja, 80, 35. 30 jaar kennen elkaar. En ze vroeg jou op een gegeven moment, help mij met zoeken. Want hoe begin je zo'n zoektocht in hemelsnaam? Hoe heb je dat aangepakt? Nou ja, het tweede hoofdstuk begint met de zinnen, als iets onbegonnen werk is, want dat was dit. Ja, waar begin je dan in hemelsnaam? Ja. Dus dat vroeg ik me ook af. En het eerste wat ik kon doen was dat verhaal ontkrachten dat haar moeder een gestolen kind zou zijn. Ik ging gewoon in Delft kijken, wat research doen. In 1928, als er een kip werd gestolen, dan stond het op de voorpagina. Dus ik dacht, een gestolen kind zal ook wel nieuws zijn geweest. Ja, maar niet dus. Nee, maar dat klopte al niet. Te vinden, dus dat was gewoon niet waar. Dus ik wist dat er heel veel gelogen zou zijn. We zijn samen op zoek gegaan. Ik heb alle correspondentie die overgeleverd was, tig keren gelezen. Alle mensen die nog in leven waren er heel weinig gesproken. Archieven binnen en buitenland ondersteboven gekeerd. DNA-onderzoek voor Cyrille gedaan, waar we steeds meer in richting uitgedrukt werden, naar het oosten van Europa. Ja, zo wielde niet op. En wat bleek het uiteindelijk te zijn? Na vele, vele teleurstellingen kwam er opeens uit een totaal idiote hoek, uit een verre, verre familie van Cyrille, kregen we een politiebericht, haalden we tevoorschijn uit 1945... waarin men op zoek was naar de identiteit van een meisje dat geen woord Nederlands sprak, dat in Nederland terecht was gekomen, claimde Nederlandse te zijn, maar opgegroeid was in Kiev, in de Oekraïne. In Oekraïne, zeggen we tegenwoordig. Toen nog de Oekraïne, maar nu het land Oekraïne, En een meisje dat toen inderdaad zei dat ze in Duitsland bij boeren had gewerkt. En daarmee viel één heel belangrijk element uit het verhaal zoals haar moeder dat vertelde op zijn plek. Die moeder vertelde altijd dat haar ouders waren vermoord toen zij 11 was door de Gestapo. Nou ja, in 1939 was ze 11 en toen was er in Oekraïne echt geen Gestapo, want Duitsland raakte pas in 1942 in oorlog met Oekraïne, met Rusland. Die ouders waren slachtoffer van Stalin geworden in 1939. Slachtoffer van de grote terreur van Stalin. Van de grote hongersnood in Oekraïne. Die hongersnood, daar zijn we dus. Die ouders werden dus vermoord in 38, 39. Ja. Maar zij zelf heeft altijd gezegd dat ze eigenlijk geen ouders had. Dat ze niet wist wie de ouders waren. En daar zijn we achtergekomen dat dat een slachtoffertje was. Een hongerslachtoffer van de grote hongersnood door Stalin gecreëerd in 32, 33. De Holodomor. destijds zijn er ook honderdduizenden kinderen geadopteerd. En dat was een van die kinderen. Ja, dus zij heeft, zij is eerst onder Stalin, heeft ze eigenlijk geleden, was een slachtoffer van. Daarna de nazi's, of uiteindelijk de Gestapo. Uiteindelijk is ze in Duitsland terechtgekomen. Door de Duitsers gedeporteerd als dwangarbeidster in 1942. En daarna weer slachtoffer eigenlijk van de Russen geworden. Want alle Sovjet-burgers wisten, die in Duitsland zaten, we lopen groot gevaar na de oorlog als wij hier hebben gezeten als dwangarbeider of als soldaat die krijgsgevangen was geworden. Stalin gaat met ons afrekenen, want die neemt ons dat kwalijk. We komen in de gulag terecht of we worden misschien wel vermoord. Dat is de reden dat ze niet naar het oosten wilde. Ja, ze had het geluk dat ze door de Amerikanen werd bevrijd. En toen is ze naar het westen getrokken. Als vluchtelingetje in Nederland terechtgekomen. En daar vervolgens bij de Goede Herder terechtgekomen. Cyrilla, dat is de opvanginstantie, Rooms-Katholieke opvanginstantie, waar ook niet allemaal even prettig was, hè, voor opgevangen kinderen. Nee, er is natuurlijk de afgelopen periode ook veel publiciteit over geweest. En ik heb altijd, mijn moeder heeft veel meegemaakt. Dus nou ja, goed, wij weten nu dus uiteindelijk wat het geweest is. Mm-hmm. Maar ik heb altijd gedacht, ik heb altijd de indruk gehad dat de nonnen haar uiteindelijk gebroken hebben. En dat ze daarom niet zoveel over haar verleden wilde praten. Nou nee, ja, dat weet ik niet of dat het is. Nee, zij is, ik denk dat ze altijd heel, het is denk ik een hele sterke vrouw altijd geweest. Een enorme overlever en heel creatief, heel intelligent. En uiteindelijk heeft ze zich altijd weer overal doorheen geslagen. Maar de nonnen kon ze niet aan. Die, Misschien na even Stalin, na de Russen, na de Duitsers kon ze de nonnen niet aan. Nee. Ja. Nu je weet, Cyrilla, wie je moeder echt was, wat heeft je dat gebracht? Wat heeft me dat gebracht? Ik denk dat die hele zoektocht, ik heb hem heel spannend en ook als heel spannend ervaren. Mm-hmm. Ik was van de ene kant wilde ik heel graag weten waar ze nou daadwerkelijk vandaan kwam, wie ze nou was. Aan de andere kant was ik ook heel bang om haar kwijt te raken. Want mijn grootste angst was dat ze inderdaad alles gelogen zou hebben. En wat me gebracht is denk ik dat ik ontzettend trots op mijn moeder ben en dat ik haar niet kwijtgeraakt ben. Het blijkt nu ook uit dit verhaal dat jij ook niet bent wie je dacht te zijn. Althans, je bent half Oekraïens. Je bent voor 12,5% Joods. Allemaal dingen die je niet wist. Heeft dat jou nog veranderd? Nou, ik kan in ieder geval bij heel veel meer Facebookgroepen. Ik hoor opeens overal bij. Je hebt allemaal nieuwe clubjes. Ik heb allemaal nieuwe groepjes. Ik weet het niet. Ik vind het heel bijzonder. Maar ik vind het ook natuurlijk gewoon wat er nu natuurlijk allemaal in Oost-Europa aan de hand is. Is het ook het, ja. Ik vind het ook allemaal verschrikkelijk wat er gebeurt. En dat ik denk, god, mijn moeder is eigenlijk levenslang getraumatiseerd geweest. Ik heb daar ook best wel een tik van gekregen. En we zijn nu met z'n allen weer. Of ja, er is eigenlijk nu gaat het weer allemaal opnieuw beginnen. Je hebt weer die mensen, weer die vluchtelingen, weer generaties die tijd nodig zullen hebben om trauma's te verwerken. Om te helen. Nee, jullie hebben geprobeerd, hè, om Kiev in te komen, maar was net te laat eigenlijk. We hebben te lang getreuzeld, hè. We hadden dat eerder moeten doen, maar ja, die oorlog heeft ons vreselijk dwars gezeten. Mag ik nog iets zeggen over de reden waarom die moeder zweeg? Want het boek heet weliswaar Wat mama niet kon vertellen, maar waarom ze het niet kon vertellen, vind ik echt wel. Die vraag stelde je net. Een heel belangrijk punt is dat die Russen na de oorlog actief jacht hebben gemaakt op Sovjetburgers, ook in ons land. En dat wist ik niet. En dat heb ik echt idioot gevonden. Dus ze had echt reden om bang te zijn. Ze had echt goede redenen om haar identiteit geheim te houden. In ieder geval jarenlang. Want die Russen zaten zelfs achter hun burgers voor haar aan. Eigen dochter. Ja. Mag ik jullie allebei heel hartelijk danken voor dit gesprek. Cyrilla van der Donck en Marcel Maassen. Ja. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Lucella Carrasso, straks op deze zender Nooit meer slapen met Femke van der Laan. Ik wens u een fijne nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.